Καλησπέρα σας. Ακούτε εσύ ως την εκπομπή Λικέρ Μαστίχα. Είμαι η Στεφανία Μαρμαγγέλου και στις μουσικές επιλογές η Έμι Βασιλοπούλου. Καλώς σας βρήκαμε! Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα και όχι 8 με 9 όπως σήμερα, θα σας κρατάμε συντροφιά για μία ώρα μέσα από το Art Radio του Beton 7. Για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, θα φιλοξενούμε κάθε εβδομάδα καινούριους καλλιτέχνες, νέους δημιουργούς από όλους τους χώρους της τέχνης. Παράλληλα, και σε ό,τι αφορά στη μουσική, θα μας πει περισσότερα η Έμι που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο θέμα. Καλησπέρα, Στεφανία. Γεια σου, Έμι. Αργήσαμε λίγο. Λίγο. Άρα τα καταφέραμε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, στους κυρίους, στις κυρίες, στουντιακούς και μη. Λοιπόν, όπως είπε η Στεφανία, με λένε Έμι και μαζί θα επιλέγουμε τις μουσικούλες. Δεν πιστεύω να νομίζετε πως θα μείνουμε σε ένα είδος. Θα ακούμε διάφορα. Και για να κάνω quote σε ένα γνωστό, μια πολύ ωραία έκφραση που μου έχει μείνει. Ήταν έτοιμος να βάλει μουσική της προάλλης και είπε «Και τώρα κάνουμε ένα φεστιβάλ ανοιχτομυαλιάς». Απλό και περιεκτικό. Είμαι σίγουρη πως όλοι κρυφά στο δωμάτιό σας ακούτε ένα κομμάτι για το οποίο ντρέπεστε. Εγώ, για παράδειγμα, θα ξεμπροστιαστώ για να νιώσουμε όλοι καλύτερα. Έχω ένα κομμάτι Backstreet Boys μου αρέσει. Wow. Ναι, είναι τέλειο. Αλλά είναι ντροπή, ρε παιδί μου. Μου αρέσει να το ακούω, το ακούω. Για κάποιους άλλους όμως, τη δισκογραφική τους π.χ. είναι ένα φοβερό κομμάτι, είναι μια φοβερή μπάντα. Group, μην πούμε μπάντα, μην το χαλάσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το δικό μου μήνυμα. Μην τρομάζετε ότι θα ακούμε Backstreet Boys. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα συνεχίσω να το ακούω σπίτι, στην ντουλάπα μου, στο μπάνιο. Να τραγουδάω. Λοιπόν, να καλωσορίσω λοιπόν όσους ακούνε το Λικέρ Μαστίχα στο σταθμό Beton 7. Ελπίζω να περάσετε καλά μαζί μας και αρχή είναι ακόμη, θα γνωριστούμε σιγά σιγά. Τα υπόλοιπα θα τα πει η μουσική και η Στεφανία. Καλώς ήρθατε. ποδαρικό σήμερα. Θα μας κάνει ο Φάνης Κατέχος και η Φένια Προβελεγγύη. Ελπίζω να το πάω σωστά. Το είπε σωστά. Αν και έκανα πολλές πρόβες. Από την πολυδραστική ομάδα τέχνης Fabric Art. Καλησπέρα, παιδιά, και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καλησπέρα σας και καλή αρχή στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε μαζί σας. Και εμείς χαιρόμαστε και γι' αυτό είστε και οι πρώτοι, για να μας φέρετε τύχη. Ελπίζουμε. Αν το ποδαρικό ήταν μία ώρα καθυστέρηση, τέτοια τύχη, μακριά σας. Συγγνώμη, θα μας περιμένει και η Βάσια. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να τα πούμε αναλυτικά, ας μιλήσει λίγο η μουσική, προτείνω, έτσι. Πανερχόμαστε. Thank you. What's that? What's that? What time? All right. Και μετά τον Ray Charles, ας επανέλθουμε στα παιδιά, το Φάνη και τη Φένια. Λοιπόν, θέλετε να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, να μου πείτε λίγο πώς συναντηθήκατε εσείς οι δύο και όλοι οι υπόλοιποι προφανώς που απαρτίζουν την ομάδα. Πώς ξεκινήσαμε, Φάνη? Ξεκινήσαμε με κοινά όνειρα, όπου βρεθήκαμε όλοι σε μια σχολή, σε μια δραματική σχολή. Οπότε ηθοποιοί. Ναι. Κάναμε τα πρώτα μας βήματα στη δραματική σχολή, γνωριστήκαμε εκεί πέρα, γίνανε κάποιες ζυμώσεις. Μετά χαθήκαμε, ο καθένας πήρε το δρόμο του, την πορεία του, άρχισε να κάνει βήματα ανεξάρτητα ή με παρέες. Και μετά από καιρό, τυχαία, μοιραία, μαγικά, βρεθήκαμε κάποιοι άνθρωποι, κάναμε την πρώτη παράσταση, βοηθήσαν κάποιοι άλλοι, μετά οι επόμενοι κάνουν μια άλλη παράσταση που τους βοηθήσαμε εμείς και άρχισε να γίνεται μια περίεργη ζύμωση. Και ξαφνικά γίνεται ομάδα, ξαφνικά, τυχαία. Λέτε κάπου, καταρχάς να πούμε ότι συστάθηκε εν πάση περιπτώσει η ομάδα το Σεπτέμβριο του 2010 σε ένα υπόγειο της οδού Δουρούτη. Στο Μεταξουργείο. Και η ομάδα γενικά αποτελείται από ηθοποιούς, σκηνοθέτες, κινηματογραφιστές, σεναριογράφους, καλλιτέχνες δρόμου, ζωγράφους, φωτογράφους και χορευτές. Παναγία μου. Είναι ένα δίκτυο αυτά. Είστε πολλοί. Είμαστε κάμποσοι. Είμαστε κάμποσοι, μάλλον είναι αρκετός ο κόσμος που μας αγάπησε την ιδέα μας και ήθελε να εμπλακεί και να συμπλέψει με όλο αυτό το όνειρο. Κάπου διαβάσα ότι έχετε πει θέλετε να χτίσετε ένα οικοδόμημα. Ναι. Αυτό φαντάζομαι έχει να κάνει με τους στόχους που έχετε θέσει σαν ομάδα. Ναι. Και τον τρόπο λειτουργίας ίσως. Δηλαδή είναι πολύ βασικό νομίζω για όλους μας το να υπάρχει μια συλλογικότητα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό που μας αφορά είναι ο ένας να υποστηρίζει τον άλλον, να είναι ένα μεγάλο δίκτυο όπως ακριβώς είπες, με όχι μόνο ηθοποιούς, με χορευτές, με φωτογράφους, που όλοι μαζί συμπλέουμε με κοινό στόχο τη συλλογικότητα που μέσα από αυτήν θα δημιουργούνται πράγματα. Οπότε καταλαβαίνω από αυτό που μου λες ότι κυρίως είναι η διαδρομή και όχι τόσο αυτό που θα βγει. Δηλαδή ουσιαστικά οικοδόμημα θεωρείται, στόχο θεωρείται όλη τη διαδικασία που περνάτε όλοι μαζί, ανταλλάσσοντας ιδέες. Ακριβώς. Πολύ. Με το να αυτοοργανώνουμε την κατάσταση αυτή όλοι μαζί και όπου μας πάει το ταξίδι. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πάντα το στόχο. Πρέπει να ξέρεις ότι συμπλέεις με τον άλλον και άρα όπου πας θα πας ίσως μαζί αυτό του να σου βγάλει μετέπειτα το στόχο. Η βασική αρχή αυτής της ομάδας, αυτής της δράσης, είναι πολύ απλοϊκός όρος. Ότι είμαστε όλοι μαζί, αλλά ο καθένας ανεξάρτητος. Αυτό σημαίνει ότι όποιος ασφιχτεί κάποια στιγμή, αποχωρεί, κάνει άλλα πράγματα, αλλά έχει το νου του πάντα σε εμάς ή αντιστοιχώς από εμάς τους δύο που είμαστε εδώ. Αύριο μπορεί να κάνω κάτι άλλο κάπου αλλού, αλλά έχω την έννοια μου σε αυτή την ομάδα, βοηθάω όσο μπορώ με τον τρόπο που μπορώ. Και αυτό δεν μας δημιουργεί τη δέσμευση και το πνίξιμο, γιατί πιστεύω ότι όλη τέχνη κάνουμε για να ελευθερωθούμε και να νιώθουμε ελεύθεροι. Ακριβώς, ναι. Οπότε προσπαθούμε να απεμπλακούμε από το κομμάτι του πρέπει. Δηλαδή, όπως μου είχε πει και μια έκφραση ένας δάσκαλος και με αυτά που λέγαμε κάτω πριν, πιάσε το πρέπει από το πι και γδάρτο στο γιώτα. Τι τέλειο. Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτήν την ομάδα. Όσο μπορούμε και όσο θέλουμε και όσο έχουμε ανάγκη. Αλλά πάντα υπάρχει ένα πεδίο δράσης να μπορέσει να μας αγκαλιάσει και να δημιουργήσουμε και να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και νομίζω κιόλας έτσι πως μου το περιγράφετε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, δεν θα μπορούσε να γίνει μέσα από πρέπει, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δηλαδή σίγουρα. Αν δεν υπάρχει μια ελευθερία, πάντα μια... Το πρέπει δεν οδηγεί πουθενά, δεν μπορεί να σε φτάσει κάπου. Το να θες και να θέλει και ο άλλος και μαζί να βορευτείτε είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το πρέπει. Αν εγώ αισθάνομαι την ανάγκη αλλά και την ενοχή ότι πρέπει, δεν μπορώ να δώσω ουσιαστικά πράγματα του εαυτού μου. Ενώ αν όλοι δίνουμε ό,τι έχουμε την ανάγκη να δώσουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι με το να δίνουμε μεγαλώνει η ομάδα, μεγαλώνουμε και εμείς, τότε θα προκύψουν πράγματα. Ουσιαστικά έτσι κι αλλιώς, όπως είπες και εσύ Φάνη, κάνετε όλο αυτό για να απεμπλακείτε από όλο το υπόλοιπο πρέπει που ζούμε όλοι μας στη ζωή μας, έτσι δεν είναι? Ναι. Όπως είναι η Αθήνα, ναι. Δεν χωράει πρέπει στις φάμπρικα, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, έτσι. Και το πείραμα, ας πούμε, ξεκίνησε μια, δηλαδή πριν συσταθούμε, που ήταν το 2010, το πείραμα είχε ξεκινήσει πριν 3-4 χρόνια, που μαζευτήκαμε 3-4-5-6 φίλοι και είπαμε δεν φτιάχνουμε ένα χώρο να κάνουμε τις πρόβες μας, να μην έχουμε αυτό, που να βρούμε χώρο, που να πάμε, ποιος θα μας φιλοξενήσει, τα οικονομικά στη μέση κτλ. Λέμε ας φτιάξουμε ένα χώρο μόνιμα. Ναι, έχετε δικό σας χώρο και θα σας ρωτήσω πιο μετά, να τα πούμε αναλυτικά γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το τέλειο πράγμα που φτιάχνετε. Προς το παρόν θέλω να μου πείτε, ωραία με συλλογικότητα, αλλά τι ακριβώς θέματα σας αφορούν? Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ένας κύριος στόχος σας είναι να μπορείτε να δουλεύετε όλοι μαζί και να ανταλλάζετε ιδέες και απόψεις. Και όπως μου είπες και εσύ, Φένια, από τη συλλογικότητα να βγει κάτι ενδεχομένως ενδιαφέρον, αλλά ποιες είναι οι αναφορές αυτής της ομάδας? Γιατί φαντάζομαι ότι για να υπάρξει μια συλλογικότητα θα πρέπει να ξεκινάτε από κοινές αναφορές, κοινές αισθητικές γραμμές, ίσως δεν ξέρω. Αλλά τι είναι αυτό που σας κάνει να θέλετε να δημιουργήσετε, τι σας έκανε να έρθετε όλοι μαζί και να συνδράμετε? Κοίταξε, ο στόχος είναι να βρεθούμε άνθρωποι που έχουμε διαφορετικές αισθητικές και όχι κοινές. Έτσι ώστε στην πορεία και στη ζήμωση τα δικά μου θέλω να τα προτάσω και άλλα να τα πάω πιο πίσω. Έτσι ώστε όταν είναι άνθρωποι με διαφορετικές αισθητικές μπορεί κάποια στιγμή να βγει μια άλλη αισθητική που είναι κοινή. Που είναι ένας συνδυασμός. Είναι ένας συνδυασμός όλων. Γι' αυτό και είμαστε... πιο εμπλουτισμένος κιόλας. Πιο εμπλουτισμένος, γιατί αυτό που νιώθει ο άλλος ή που ξέρει ο άλλος ή που θέλει να εκπέμψει ο άλλος, που είναι διαφορετικό από το δικό μου, για μένα είναι μια πρόκληση να μαγευτώ και να μπω στη διαδικασία να μάθω αυτό το σκεπτικισμό, αυτή τη σκέψη. Όσον αφορά όμως... ναι, πες. Γι' αυτό είναι υπέροχο, γιατί δεν μεγαλώνεις μόνο σαν καλλιτέχνης, σε μεγαλώνεις σαν άνθρωπο, δηλαδή μέσα από την ομάδα όταν μου προτάσεις κάτι εσύ που εγώ δεν το είχα ποτέ αντιληφθεί, μου ανοίγουν ορίζοντες συνολικά. Έτσι όλοι μεγαλώνουμε μέσα από την ομάδα. Όσον αφορά όμως στα θέματα που διαλέγετε για δουλειά, για εργασία, δηλαδή φαντάζομαι ότι αλλιώς μπορεί να εμπνευστεί ένας ζωγράφος, ας πούμε, βλέπω υπάρχουν ζωγράφοι και στην ομάδα σας, αλλιώς ένας κινηματογραφιστής ή ένας ηθοποιός, ένας χορευτής, έτσι δεν είναι, ανάλογα λοιπόν, την τέχνη του καθένα. Θα σου απαντήσω. Μ' άρεσε πολύ αυτό το θέμα. λοιπόν, πρώτον, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε ένα πράγμα όλοι μαζί. Δηλαδή, αν ρίξω εγώ μια ιδέα στο τραπέζι, ένα θεατρικό έργο, και τσιμπήσει η Φένια, εσύ και ο άλλος, κάνουμε εμείς οι τέσσερις αυτό το θεατρικό και οι άλλοι δίνουν την πρότασή τους. Αν κάποιος θα ασχοληθεί με τη σκηνογραφία, ας πούμε, θα είναι ένα κομμάτι που θα δουλέψει μόνος του, χωρίς να το επιβάλλουμε εμείς κάτι, mm-hmm. θα δημιουργήσει πάνω στα σκηνικά. Ναι. Βλέποντας τις πρόβες και βλέποντας όλο αυτό που πάει να χτιστεί, αλλά χωρίς κανένας να το επιβάλλει τη γνώμη. Τον εμπιστευόμαστε λευκό. Mm-hmm. Και αν την πατήσουμε, την πατήσαμε. Όποιος θα φτιάξει τα δελτία τύπου, όποιος θα φτιάξει τα... οτιδήποτε έχει σχέση από εικαστικά, από χορο... χοροθεατρικό, χορολογία, ξέρω εγώ κτλ. Αυτός που αναλαμβάνει ένα κομμάτι και λέει: εγώ σε αυτή την παράσταση που παίζει η Φένια με το Φάνη, θέλω να κάνω τις χορογραφίες. Τον εμπιστευόμαστε. Οπότε ακόμα και στην επιλογή των θεμάτων mm-hmm. υπάρχει πάλι. Πληθώρα, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Απόψε. Και αν κάποιος άλλος κάνει κάτι άλλο, κάτι άλλο, εμείς βοηθάμε σε αυτό που θέλει να υλοποιήσει, ό,τι και να είναι αυτό. Mm-hmm. Από τη δική μας ματιά, μια ταινία, ξέρω εγώ, μια ταινία μικρού μήκους. Έχει μια ιδέα κάποιος, λέω εγώ, θα την κινηματογραφήσω. Και μπαίνω στη διαδικασία. Ωραία. Να ακούσουμε κάτι και να ξανάρθουμε. Yes. Επιστρέψαμε λοιπόν με τους Fabric Art και έχω μία απορία εδώ και καιρό. Από πού προέκυψε αυτό το ωραίο όνομα της ομάδας, Fabric Art? Κοίταξε, είμαστε όλοι, είμαστε παιδιά δυτικών προαστίων. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι όλοι κάνουμε χειρονακτικές δουλειές. Mm-hmm. Άλλος είναι σιδεράς, άλλος υδραυλικός, άλλος μηχανικός ή οτιδήποτε. Και με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε και την τέχνη μας. Mm-hmm. Δηλαδή προσπαθούμε όσο το δυνατόν να είμαστε εργάτες της τέχνης και να... Το θέατρο ως φάμπρικα mm-hmm. και οι καλλιτέχνες ως εργάτες της, mm-hmm. έχετε πει, ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί ναι. Το θέατρο ως φάμπρικα και οι καλλιτέχνες εργάτες? Γιατί? Γιατί το θέατρο ως φάμπρικα. Το θέατρο ως φάμπρικα αφενός για τη συλλογικότητα που λέγαμε πριν. Mm-hmm. Και εμείς ως εργάτες της, γιατί το θέατρο προϋπάρχει, εμείς είμαστε απλώς ένα κομματάκι του, ευελπιστούμε ότι κάποτε θα είμαστε κομματάκι του, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εργαζόμαστε σε αυτή, να προσπαθούμε να συμμετέχουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Βέβαια, ο Φάνης σίγουρα έχει να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, η Φάνη, γιατί εργάτης? Γιατί η τέχνη δεν είναι για αφεντικά. Ναι, αλλά στη φάμπρικα δεν υπάρχουν, ρε παιδιά, αφεντικά. Όχι. Αφεντικό είναι η ιδέα και αφεντικό είναι το θέατρο. Αυτό είναι το αφεντικό σας, ε. Αυτό είναι το αφεντικό. Προϋπάρχει, θα υπάρχει, οπότε εσύ το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να προσπαθείς να το ακούσεις. Λίγο. Το αφεντικό, το θέατρο, σε λίγο θα σας ρωτήσω αν σας πληρώνει αυτό το αφεντικό, αλλά αργότερα. Λέτε κάπου σε μια συνέντευξη που έχετε δώσει παλιότερα, ότι η ομάδα προσπαθεί συνεχώς να εξελίσσεται. Καταλαβαίνω αφενός αυτή την φράση, αυτή την πρόταση, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω με ποιο τρόπο το καταφέρνετε αυτό. Περαιτέρω σπουδές, παρακολούθηση των καλλιτεχνικών πραγμάτων, τι ακριβώς, πώς καταφέρνετε την εξέλιξη αυτή? Αυτή, μάλλον ο στόχος και αυτό που προσπαθούμε κουτσά-κουτσά να κάνουμε, είναι μέλη της ομάδας να ταξιδεύουν, να πηγαίνουν στο εξωτερικό σε ερευνητικά κέντρα, όπως είναι το Ινστιτούτο Κροτόφσκι, όπως είναι στο Λονδίνο, όπως είναι στη Ρωσία, οπουδήποτε. Στόχος είναι κάποια στιγμή από τις παραστάσεις, τις παραγωγές που κάνουμε, να μπαίνει σε ένα κουμπαρά ένα ποσό και όποιο άτομο μπορεί μια περίοδο α, το καλοκαίρι, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί, να τον στέλνουμε να πηγαίνει να παρακολουθήσει ένα κύκλο σεμιναρίο και να φέρνει αυτή τη γνώση εδώ να μας τη... Μεταλαμπαίνει. Ναι. Μεταλαμπαίνει. Ωστόσο, έχετε μέλη στην ομάδα που είναι διαφόρων ειδικοτήτων, έτσι. Θα μπορούσατε, κάνετε μάλλον και μεταξύ σας κάποια σεμινάρια, δηλαδή ένας χορευτής εκπαιδεύει τους ηθοποιούς ή ένας ηθοποιός σκηνοθέτης, γίνεται και αυτό? Ναι, εννοείται. Δηλαδή, αυτός που είναι κινηματογραφιστής θα μας μιλήσει, θα μας δείξει όλη τη διαδικασία του σινεμά. Αυτός που είναι χορευτής θα μας κάνει μαθήματα χορού. Αυτός που είναι ζωγράφος θα τον βλέπουμε να ζωγραφίζει. Τουλάχιστον κάτι να αρπάξουμε και γίνονται ανοιχτά μαθήματα που δεν είναι μόνο για μας. Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Και να το πούμε κιόλας αυτό. Ναι, είναι ανοιχτή η διαδικασία. Από τη στιγμή που είναι ανοιχτό και περαιτέρω από την ομάδα τα συγκεκριμένα μαθήματα, μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχει κάτι οργανωμένο αυτή την περίοδο που τρέχει, λεπτομέρειες? Θεωρούμε αυτό που μας αρέσει είναι το θέατρο να είναι ανοιχτή διαδικασία. Να μην είναι κάτι κλειστό που εμείς το κάνουμε με μυστικότητα και δεν πρέπει κανείς να μπει μέσα ή να δει τι κάνουμε. Είναι χαρά και είναι ανοιχτή και η πόρτα. Είναι και να δουν όσοι περισσότεροι. Ακριβώς. Είναι ανοιχτή η πόρτα, αρκεί να σέβονται αυτό που κάνουμε και να μπαίνουν στη διαδικασία να το κάνουν μαζί μας. Όσον αφορά στα μαθήματα αυτά, υπάρχει κάτι αυτή την περίοδο που... Ναι, τις Κυριακές, στο χώρο που έχουμε, κάνουμε ένα κύκλο... ανοίγουμε τις βαλίτσες μας. Δηλαδή, δεν είμαστε ούτε δάσκαλοι, ούτε ειδικοί, ανοίγουμε τις βαλίτσες μας. Μια εμπειρία που μπορεί να έχω εγώ, τη δείχνω με τον τρόπο που μπορώ. Μια εμπειρία που έχει κάποιος άλλος, τη δείχνει με τον τρόπο που μπορεί. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα στα κυριακάτικα αυτά? Ναι, την Κυριακή μας κάνει η Χριστίνα Ιτσιμπρή φωνητική. Υπάρχουν 1-2 χορευτές που μας κάνουν χορό και εγώ κάνω ένα πρόγραμμα που είναι από το Ινστιτούτο Κροτόφσκι. Ώρες? 4:30 εκεί. Και είναι και τα 3 αυτά που μου είπες? Είναι ένα σύνολο μαθημάτων των τριών αυτών. 4 με, για όποιον ενδιαφέρεται που μας ακούει. 4 με 8. 4 με 8. 4 με 8. Είναι αυτό που σου λέγαμε πριν, ότι ο ένας εμπιστεύεται τον άλλον. Ο καθένας ό,τι ικανότητες έχει, τις δείχνει και στους άλλους. Είναι όλη αυτή η διαδικασία συνέχεια. Τέλειο να κάνω μια ερώτηση που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον. Αυτό το σεμινάριο της Κυριακής είναι επί χρήμαση, δηλαδή κοστίζει, είναι ανοιχτό? Όχι. Είναι εντελώς ανοιχτό. Είναι ανοιχτό, ανοιχτό και έρχεται και παρακολουθεί. Δεν θα το θεωρούσα αρνητικό, απλά γιατί μου έχετε πει την μέχρι τώρα άποψή σας απέναντι σε αυτό, στο ανοιχτό του πράγματος. Από την άλλη όμως καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και κάποια λειτουργικά έξοδα του χώρου κτλ. Που γι' αυτό το αναφέρω, σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται να γνωρίζει. Όχι, είναι ανοιχτό, έρχεται που θέλει. Για μας το όφελος είναι να γνωρίσει ο κόσμος την ομάδα, να γνωρίσει τη διαδικασία που μας αφορά, πώς γίνονται οι πρόβες μας και ποιος τρόπος μας αρέσει. αν του αρέσει αυτό, εμπλέκεται μαζί μας με οποιοδήποτε τρόπο θέλει. Και συν θα γνωρίσει το χώρο μας, θα γνωρίσει εμάς και θα τον γνωρίσουμε εμείς. Το πεδίο γνωριμιών. Δώστε μας μια διεύθυνση αυτού του χώρου σε περίπτωση που κάποιος θα ήθελε να έρθει την Κυριακή. Είναι Μεγάλο Αλεξάνδρου 4. Μεγάλο Αλεξάνδρου 4, απέναντι από το Βάτραχο. Απέναντι από το Βάτραχο, κάνουμε και διαφήμιση. Ωραία, πολύ ωραία. Την Κυριακή λοιπόν στις 4, τέλεια. Αρκεί όποιος έρθει να μας έχει ενημερώσει, γιατί πρέπει να είναι ένας αριθμός ατόμων. Γιατί δεν μπορεί να φιλοξενήσει ο χώρος σε μια τέτοια διαδικασία πάνω από 10-15. Τέλεια. Πληροφορίες προφανώς στο site σας, και ενημέρωση. Ναι, δεν έχουμε site, είναι υποκατασκευή. Πώς λέγεται? Στο Facebook. Στο blog. Στο blog μας. Ιδέες, καλά τα βάζουμε την τεχνολογία τελικά. ναι, τεχνολογικά ανάπηρος. Ωραία, οπότε στο blog της Fabricart, τον Fabricart, δεν ξέρω τι γένος έχετε δώσει, να σας ενημερώσει όποιος ενδιαφέρεται για την Κυριακή και τη συμμετοχή του. Τέλεια. Θέλετε να μας πείτε λίγο μέχρι τώρα τι έχετε κάνει? Είστε μια νέα ομάδα, πολύ νέα ομάδα. Είναι μόλις το Σεπτέμβριο του 10, όπως είπαμε. Αλλά εγώ γνωρίζω ότι έχετε κάνει ωραία πράγματα μέχρι τώρα. Ωραία, δεν ξέρουμε αν είναι ωραία. Τουλάχιστον εμείς τα χαιρόμαστε. κάναμε το Shopping and Fucking του Mark Ravenhill πέρσι. Θεατρική παράσταση. Θεατρική παράσταση, ναι. Άτυπα, χωρίς αυτό το όνομα, αλλά από μέλη της ομάδας, έχουν γίνει και άλλες παραστάσεις στο παρελθόν, όπως είναι η Αλίκη στη χώρα, στο θέατρο Χιτήριο, όπως είναι τα παιδιά του Κάιν, του Ανδρέα Θωμόπουλου, την πόλη, της Αναγνωστάκη, το τσίρκο και άλλες αρκετές. Εντελώς τυχαία, έχω δει πολλές από αυτές. Και έχω να πω ότι τα παιδιά κάνουν πολλή δουλειά. Δεν ξέρω για ποιους είναι καλοί, για ποιους είναι κακοί. Το ζητούμενο είναι ότι είναι πολλή δουλειά. Και αυτό νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία. Προσφάτως συμμετείχαμε και σε κάτι που εμάς μας άρεσε πολύ. Στη ημέρα δρόμου, που γίνεται στη Γαλλία ήδη από το 2007, στην Ελλάδα γίνεται από το 2009, που είναι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες που συγκεντρώνονται στους δρόμους και προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να περάσει καλά, όμορφα. Αυτό έγινε και φέτος 29 Οκτώβρη. Στο μοναστηράκι και στην Καπνικαρέα στην Ερμού. Συμμετείχε και η Fabric Arts αυτό. Ήταν υπέροχα. Αυτά νομίζω. Βγήκατε στον δρόμο. Βγήκαμε στον δρόμο γιατί το μήνυμα του δρόμου είναι πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν και πολλά άτομα από καλλιτέχνες του δρόμου που υπάρχουν στην ομάδα. Αρκετοί. Ναι. Οπότε, αφού δεν πάει το βουνό στο Μωάμεθ, έτσι είναι. Νομίζω ότι σιγά σιγά να βγούμε στον δρόμο να συμμετέχουμε και σε αυτό το πράγμα, γιατί στην Ελλάδα δεν πολύ διαφημίζεται αυτό, ούτε και εμείς οι ίδιοι το γνωρίζαμε πριν εμπλακούμε. Υπάρχει έτσι μια παγωμάρα από τον κόσμο στα πράγματα που συμβαίνουν στον δρόμο. Ναι. Ναι, παγωμάρα, όχι παγωμάρα, έτσι. Άγνοια νομίζω περισσότερο στην Ελλάδα. Ναι, είναι βλεπισματάκια που κοιτάνε παράξενα. Ναι. Αυτό είναι κάτι. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ωραία, παιδιά. Ελπίζω να είστε εσείς από τους πρώτους που ήδη είστε από τους καλλιτέχνες που ξεκινάνε αυτή τη δραστηριότητα στον δρόμο και να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμά σας, γιατί νομίζω ότι ιδίως αυτή τη χώρα που ο καιρός είναι τόσο καλός, τόσους μήνες στο χρόνο και ενδείκνεται έτσι performance στον δρόμο, ελπίζω να σπρώξετε κι άλλους να σας ακολουθήσουν. Ωραία, επιστρέφουμε σε λίγο. Yeah. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καταρχάς να πω ότι επειδή αργήσαμε να ξεκινήσουμε και κάποιοι δεν θα πρόλαβαν να μας ακούσουν, ότι εμείς την γράφουμε την εκπομπή και σίγουρα θα ακουστεί σε επανάληψη μέσα στη βδομάδα για όσους δεν κατάφεραν να μας ακούσουν σήμερα. Θα γίνει ανάρτηση στο site του Beton 7 και στο group της εκπομπής στο Facebook. Λικερμαστή. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Φένια και το Φάνη και μιλάμε για πολύ ωραία πράγματα, για τους Fabric Art, και θέλω να μου πείτε τώρα κάτι. Είχατε πει πάλι κάπου σε μια συνέντευξη ότι... Έχετε δώσει πολλές συνέντευξεις. Ότι είστε καλλιτέχνης της γενιάς του 2010. Υπάρχει διαφορά των καλλιτεχνών του 2010 με τους καλλιτέχνες προηγούμενων γενιών? Γιατί το τονίζετε έτσι ότι είστε αυτής της γενιάς καλλιτέχνες? Δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά. Μπορώ να βρω το κοινό. Ότι κάθε γενιά πρέπει να υπάρχει. Και εμείς σαν γενιά πρέπει να υπάρξουμε και οι καλλιτέχνες μέσα σε αυτό. Ναι. Οπότε γι' αυτό καλλιτέχνες του 2011 και της γενιάς του 2011. Ότι σαν καλλιτέχνες πρέπει να κάνουμε δράσεις, να υπάρξουμε και να ακουστεί η φωνή μας και η τέχνη μας. Μάλιστα. Ωραία, οπότε δεν σας διαχωρίζει κάτι με τις γενιές, με τις προηγούμενες γενιές? Μόνο το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Ναι, εντάξει, προς Θεού. Ναι. Όμως όταν το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο σε καθορίζει και σαν ομάδα. Αυτό λοιπόν καθορίζει και την τέχνη. Και τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι απέναντι στην τέχνη, ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ήταν τα πράγματα το 90, γιατί δεν υπήρχε το 90. Δεν υπήρχε το 90? Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε το 90. Σίγουρα δεν υπήρχε. Είναι το ψυχό της παρέας. Ο Φάνης υπήρχε. Αλλά εννοώ ότι αυτά που ζούμε καθημερινά είναι αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε και τέχνη. Ναι. Οπότε προφανώς το ένα έχει να κάνει με το άλλο. Ναι. Είμαστε η γενιά του 2010 και αυτό φαίνεται και με τα πράγματα που επιλέγουμε και κάνουμε. Μάλιστα. Με τις υπόλοιπες ομάδες της γενιάς του 2010-2011 σας ξεχωρίζει κάτι, σας διαχωρίζει? Δεν νομίζω ότι μας διαχωρίζει. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να ενεργήσουμε, να είμαστε κοντά, να αλληλοβοηθιόμαστε, να αλληλοϋποστηριζόμαστε και να είναι ένα κίνημα οι ομάδες. Να μην είμαστε ανεξάρτητοι, εμείς κάνουμε αυτό, αυτοί κάνουν το άλλο, εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Ο καθένας βάζει το λιθαράκι του και ίσως όλοι μαζί βάλουμε μια πέτρα. Απλά αυτό που ήθελα εγώ να τονίσουμε εδώ, να τονίσω τουλάχιστον εγώ, είναι ότι η ομάδα δεν είναι θεατρική ομάδα, είναι μια πολυδραστική ομάδα. Αυτό ίσως κάπως σας ξεχωρίζει από αμιγώς θεατρικές ομάδες ή αμιγώς χορευτικές ομάδες. Σε ό,τι αφορά τη σύστασή της κατά βάση. Ναι. Όχι όμως το στόχο. Νομίζω δηλαδή ότι κάθε ομάδα, καταρχήν για να ξεκινά να είναι ομάδα, σημαίνει ότι πιστεύει στην ομαδικότητα. Ναι. Κοινό χαρακτηριστικό. Ναι. Κάθε ομάδα έχει μια ανάγκη έκφρασης, κοινό χαρακτηριστικό. Ναι, όμως ο συνδυασμός αυτός των τεχνών που κάνετε εσείς σίγουρα βγάζει ένα πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα από ότι μια ομάδα αμιγώς θεατρικής, ας πούμε. Κοίταξε, έτσι αυτό δεν είναι? Δεν διότι εσείς εμπεριέχετε και το θέατρο, εμπεριέχετε και το χορό, ενδεχομένως. Τουλάχιστον στις παραστάσεις που πριν λίγο ανέφερες, σε όσες έχω δει, υπήρχε αυτός ο συνδυασμός. Ναι, ναι, σίγουρα. Δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορετικότητα. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε όλοι να έχουν χώρο, να δράσουν και να λειτουργήσουν πάνω στην τέχνη τους. Δεν θέλουμε να πάρουμε έναν άνθρωπο να μας κάνει τις χορογραφίες με τον τρόπο που θα του πούμε εμείς. Θέλουμε να έρθει ένας άνθρωπος και να βάλει τη φαντασία του να δουλέψει πάνω στο αντικείμενο που είναι ο χορός π.χ. και το θέλουμε για την παράστασή μας. Κατάλαβα. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και να ξανάρθουμε. Έμι. Let me tell you something, girl, I've been trying to say now. You look so sweet and you're so doggone fine. I just can't get you out of my mind. You become a sweet taste in my mouth now. And I Είμαστε λοιπόν με το Φάνη και τη Φένια. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο πώς είναι η ώρα της πρόβας. Τι κάνετε, πώς περνάτε? Μας εξοντώνει. Ποιος? Ποιος σας εξοντώνει, ο Φάνης? Όχι, ο Φάνης. Υπέροχα. Δημιουργικά θα έλεγα. Δηλαδή, ειδικά οι τελευταίες Κυριακές υπήρξαν εμπειρία. Προσπαθούμε στις πρόβες. Μιλάς για πρόβες παραστάσεων ή... Γενικά, για τις πρόβες που κάνουμε. Αυτό που είπαμε, ο καθένας να απελευθερώνεται. Το βασικό στοιχείο είναι η απελευθέρωση και η φαντασία. Δηλαδή να ανοίγει διάπλατα η φαντασία μας. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό θέλω της ομάδας. Η ώρα του παιδιού υπάρχει καθόλου? Μόνο. Μόνο. Οπότε όλα αυτά που είπαμε πριν απορρίπτονται, έτσι, που κάνουμε θέατρο για να περνάμε καλά. Και μόνο, η ώρα του παιδιού. Απλά τα παιδιά έχουν αντοχή και εμείς δεν έχουμε, οπότε λαχανιάζουμε λίγο παραπάνω από τα παιδιά. Είστε και φίλοι, εκτός από συνεργάτες, δηλαδή βγαίνετε και εκτός πρόβας, κάνετε πράγματα μαζί. Ναι, όταν δεν τσακωνόμαστε και όταν δεν αυτό επηρεάζει. Όχι, δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Φέρνετε δηλαδή τα προσωπικά σας? Όχι, γιατί είναι, ρε παιδί μου, πως πας, δεν ξέρω εγώ, στην εκκλησία ας πούμε και εκεί έχεις μια στάση αλφα, θες μια κατάνοιξη, να ηρεμήσεις από οτιδήποτε υπάρχει έξω, ξέρω εγώ, κτλ. Μπαίνουμε εκεί πέρα μέσα στο υπογειάκι και ηρεμούμε από τα πριν και από τα... Αλλάζετε το κουστούμι, το κοινωνικό κουστούμι. Και ανέβει η κοινωνική μάσκα. Είναι ένα χλαπ και την πετάς έξω. Τέλεια. Πείτε μου λίγο για αυτό το χώρο που ξέρω ότι τον έχετε χτίσει με πολύ υδρότα και αίμα με τα χεράκια σας. Ναι. Λοιπόν, είναι ένας χώρος με ανακυκλώσιμα υλικά. Κοινός, αυτό ήταν το κυριλέ, κοινός φτιαγμένος από σκουπίδια. Τέλεια. Έχουμε επιστρατευτεί όλοι να μάθουμε οτιδήποτε συμβαίνει στον τεχνικό χώρο πλέον. Οπότε κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με τα ξυλουργικά, κάποιος με τις υδροκατασκευές, κάποιος με τα υδραυλικά. Κάποιοι ξέρουμε κάποια πράγματα και αυτά που δεν ξέρουμε μπαίνουμε στη διαδικασία να τα μάθουμε. Όλο και κάποιος έχει ένα παππού, ένα μπαμπά που έχει μια γνώση πάνω σε κάτι. Αυτό όλο συμβαίνει για το δημιουργικό του πράγματος και για το οικονομικό? Λοιπόν, το έχω πάρει μονότερμα και δεν αφήνω το Φένια να μιλήσει, αλλά είναι ένα τεχνικό κομμάτι που με πονάει, θα σου πω. Πιστεύω ότι είναι μια κίνηση που έχει και τα δύο μέρη μέσα αυτό. Ακούω συχνά σε παρέες που βρίσκομαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τέχνη γιατί δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε να παίξουμε θέατρο γιατί δεν έχουμε μια επιχορήγηση. Και σε όλο αυτό θέλω να πω όχι. Ότι είναι η στιγμή που όλοι οι καλλιτέχνες πρέπει να κουνήσουμε χέρια και πόδια να κάνουμε πράγματα. Ας μην έχουμε μία, ας μην έχουμε χώρους, ας μην έχουμε γνώση, θα τα αποκτήσουμε όλα δουλεύοντας. Πρέπει όμως όλα να γίνονται από τον καλλιτέχνη ή πρέπει κάπου και κάποιος δημόσιος φορέας να βοηθάει? Δηλαδή φαντάζομαι ότι εσάς, όπως μου τα περιγράφεις, δεν σας έχει βοηθήσει κάποιος κρατικός, δημόσιος ή έστω και ιδιωτικός φορέας. Ποτέ. Πρέπει τελικά να τα κάνουμε όλα μόνοι μας ή κάπου υπάρχει και ένα κομμάτι στο οποίο θα έπρεπε να βοηθηθούν λίγο οι καλλιτέχνες, μάλλον να διευκολύνουμε λίγο το έργο τους? Το ιδανικό και το σωστό ήταν αυτό. Αλλά μιλάμε για μια Ελλάδα του 2011 που αν μη τι άλλο καταραίει. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την κατάρρευση και σε όλη αυτή την κατάθλιψη που νιώθει ο καθένας, αρνούμαστε να πάθουμε και σαν καλλιτέχνες κατάθλιψη, και για να το ξεπεράσεις αυτό παίρνεις την κατάσταση λίγο στα χέρια σου. Δεν είναι ιδανικό, δεν είναι εύκολο, δεν ήταν ποτέ εύκολο. Και μόνο έτσι νομίζω ότι μπορεί να γίνει τώρα. Είναι μια διαδικασία χαράς. Εφόσον λέμε ότι με αυτό το πράγμα θέλουμε να χαιρόμαστε, βρίσκουμε τον τρόπο να το κάνουμε. Αν κάποια στιγμή βοηθηθούν όλες οι ομάδες, εμείς, οποιοδήποτε, και από την πολιτεία, καλώς έχει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να... Και ότι θα επανεπάβεστε με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Ακριβώς. Οπότε από ό,τι συμπεραίνω, βιοπορίζεστε από άλλες δουλειές, έτσι δεν είναι? Αν και δεν θεωρώ ότι η τέχνη μας δεν μπορεί να ζήσει από αυτή. Υπάρχουν τόσα παρακλάδια στην τέχνη που θα μπορούσες να ζεις από αυτή. Εσείς κάπου λέτε ότι θα θέλαμε να ζούμε με και από την τέχνη. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι θα σκοπεύετε τέλος πάντων να καταφέρετε να βγάλετε και κάποια χρήματα. Η επιθυμία μας κάποια στιγμή, έτσι. Δεν είστε υπεράνω, κάνω ό,τι κάνω μόνο για την τέχνη. Καμία σχέση. Απλά δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτό που θέλουμε. Όπως είπα και πριν, θα μπορούσε ο κάθε καλλιτέχνης να ζει για την τέχνη του. Όπως κάποιος που παίζει ένα μουσικό όργανο μπορεί να πάει και στα μπουζούκια να παίξει. Όπως συμβαίνει συνήθως στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε λίγο οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Εντάξει, θα γίνει. Καλλιτέχνης είναι χομπίστας. Αισιόδοξοι είμαστε. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή, αν κινείσαι, αν γουστάρεις αυτό που κάνεις με μεράκι, κάποια στιγμή θα καταφέρεις να ανταμυφθείς, να ζήσεις από αυτό, γιατί θα υπάρχει ζήτηση. Εγώ σας το εύχομαι και νομίζω ότι όντως όποιος δουλεύει αμείβεται, και εσείς είστε πραγματικά μια ομάδα που δουλεύει και δουλεύει και σκληρά. Οπότε αν μη τι άλλο το αξίζετε. Θέλετε να μου πείτε λίγο τι ετοιμάζουμε αυτόν τον καιρό? Ετοιμάζετε κάτι? Έχετε κάποια σχέδια στα σκαριά? Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια. Αυτό βέβαια που είναι μείζων σημασίας είναι να τελειώσει ο χώρος. Ναι. Ο χώρος, όπως σου είπα, γίνεται με ανακυκλώσιμα υλικά, οτιδήποτε υπάρχει, θα είναι ένα στούντιο που θα γίνονται πρόβες, θα γίνονται σεμινάρια και κάποιες παραστάσεις που θα φιλοξενεί 40, 50, 60 άτομα. Επειδή όλα περνάνε από τα χέρια μας, όπως είπα και πριν, χρειάζονται ένα χρόνο για να υλοποιηθούν αυτές οι κατασκευές και αυτά τα όνειρα μέσα σε αυτό το χώρο. Για να είναι ζεστός και να είναι δικό μας. Δικός μας, γι' αυτό απέχουμε στο να φωνάξουμε συνεργεία ή οποιοδήποτε να έρθει να βοηθήσει που δεν είναι από εμάς. Μόλις τελειώσει ο χώρος, που ναι, παράλληλα κάνουμε training και κάνουμε διάφορα πράγματα, υπάρχουν κάποιες ιδέες που είναι από ταινίες μέχρι θεατρικά έργα. Όταν θα είναι λοιπόν ο καιρός, θα σας ξανακαλέσουμε εδώ να πιούμε λικέρι μας τίχα. Να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα μελλοντικά σας με μεγάλη μας σχέδια. Θα ήθελες να μας δεις ούτως ή άλλως εσύ στο χώρο. Εννοείται, να πιούμε καφέ. Και τι ήθελα να πω? Ναι, ήθελα να πω ότι εγώ θα σας αποχαιρετήσω εσάς. Εμείς δεν τελειώνουμε ακόμα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε και τιμή μας που είμαστε στην πρώτη συμπομπή. Θέλω να βιαστείς, να πας στη Βάσχια που σε περιμένει και λόγω τεχνικών προβλημάτων σε καθυστερήσαμε. Και θέλω να σας αποχαιρετήσω με αυτήν τη φράση σας, ότι είναι η ανάγκη μας για δημιουργία η μοναδική ορμή μας. Ελπίζω να το τηρήσετε, να το κρατήσετε και όλα να πάνε κατευχήν, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ποδαρικό. Εμείς ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και στις δύο. Και ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, που ήρθατε. Επίσης, το σεμινάριο της Κυριακής, όποιος ενδιαφέρεται, έτσι, στο blog σας. Θα χαρούμε πολύ να το δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους Fabricart. Πάμε να ακούσουμε μια μουσική επιλογή της Έμις και να ξανάρθουμε για το φινάλε. Και πριν ακούσουμε τη μουσικούλα, να υπενθυμίσουμε ότι μιλάμε τέχνη από τον Beton 7Art Radio. 7Art Radio, να μιλάμε και σωστά. Tel.gr. We speak art. See my baby going down the track. Bet you my baby's coming back. Soon as she gets back to me, we're gonna raise a family. And we're gonna groove. Oh, groove. We're gonna groove. Yeah, groove. And we're gonna love, love till the break of dawn. And it won't be long. You look for me and I'll be gone. Going back home where I belong. Where peace is peace and corn is corn. And we're gonna groove. As sweet can be, you don't know what you do to me. You just set my soul on fire. Let me say you're my one desire. And we're gonna groove, yeah, groove. We're gonna groove, oh, groove. And we're gonna love, love, love, love, love, love till I break the law. Oh, oh, oh. Yes, I'm groove. Fabricart. Ελπίζω να σας άρεσε η κουβέντα που είχαμε. Και πριν σας αποχαιρετήσω, να σας ενημερώσω σχετικά με μια κίνηση που συνέβη την προηγούμενη Παρασκευή, στις 11 Νοεμβρίου συγκεκριμένα. Η κίνηση Μαβίλη, με την υποστήριξη πολλών άλλων καλλιτεχνών, κατέλαβε το Θέατρο Εμπρός, χώρα ανεκμετάλλευτο από το Υπουργείο Πολιτισμού, με σκοπό να το επαναλειτουργήσει με ίδια μέσα. Η δράση αυτή υπαγορεύεται, όπως αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους, από την απουσία ενός χώρου για τις παραστατικές τέχνες που να προτείνει νέα μοντέλα δημιουργίας, έρευνας και ανταλλαγής, απεγκλωβισμένο από τις αναγκαιότητες της αγοράς και τους συνεπαγόμενους συμβιβασμούς που ορίζουν το καλλιτεχνικό τοπίο. Στόχος και επιθυμία τους είναι η αναζήτηση ενός μοντέλου λειτουργίας πολιτιστικού χώρου. Η αρχική πιλωτική τους πρόταση περιλαμβάνει έναν προγραμματισμό 12 ημερών, ο οποίος ξεκίνησε ήδη από την Παρασκευή, με κέρυες δράσεις θεωρητικού και πρακτικού χαρακτήρα από καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών και θεωρητικούς. Εστιάζουν στην διαδικασία της δημιουργίας και όχι στο αποτέλεσμα, στην ανταλλαγή και συνάντηση καλλιτεχνών, στην έρευνα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και ευελπιστούν σε βάθος χρόνου στη δημιουργία κατάλληλων συνθήκων για την ανάπτυξη ενός σύνθετου πολιτιστικού τοπίου. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα της Τρίτης, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, δεν έχει νόημα να σας τα αναφέρω, διότι πλησιάζει να φτάσει στο τέλος του. Ωστόσο, για το πρόγραμμα της Τετάρτης, η μέρα ξεκινάει στις 3 μέχρι τις 5 από ένα live αρχείο του Δημήτρη Παπαϊωάννου. 5 με 8 είναι οι αρχές πρόβας από την ομάδα Blitz. 9 με 9.30 αυτογκολ νούμερο 1 από το Θέατρο του Πανικού με το Project 0100. 9.30 με 10 αυτογκολ 2 του Χαράλαμπου Γογιού και του Δημήτρη Δημόπουλου. 10.30 αυτογκολ 3 της Γεωργίας Καρύδη και της Τάλιας Ραυτοπούλου. Και τέλος στις 11 ένα home video που το οργανώνει η Ρόζα Γιαννοπούλου. Αυτά για απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ όλους όσους μας ακούσατε. Ευχαριστώ και την Έμι που μας έκανε συντροφιά και πάλευε εκεί με την κονσόλα. Ευχαριστώ και εγώ και όσους μας ακούνε και να χαμογελάμε και να συνεχίσουμε να ακούμε ραδιόφωνο. Ωραία, εμείς θα τα πούμε την άλλη Τρίτη, εσύ ως τις 6 από το beton7artradio.gr. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Yeah, yeah, yeah, yeah. if I can't have Και επειδή αδικήσαμε τα παιδιά σήμερα με την καθυστέρηση που είχαμε, σύντομα θα ανακοινωθεί στο Facebook και θα μάθετε ότι θα επανεληφθεί μέσα στη εβδομάδα η εκπομπή τους. She comes on like a rose, but everybody knows she'll get you in touch. You can look, but you better not touch. Poison ivy, poison ivy. Late at night while you're sleeping, poison ivy comes a creeping around. She's pretty as a daisy, but look out, man, she's crazy. She'll really do you in if you let her get under your skin. Poison ivy, poison ivy. Late at night while you're sleeping, poison ivy comes a creeping around. Measles will make you bumpy, and mumps will make you lumpy, and chicken pox will make you jump and twitch. A common cold will fool you, and whooping cough can cool you. The poison ivy, Lord, will make you itch. You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound the minute you start to mess around. Poison ivy, poison ivy. Late at night while you're sleeping, poison ivy comes a-creeping around. Chicken pox will make you jump and switch. A common cold will fool you, and whooping cough can cool you. The poison ivy, Lord, will make you itch. You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound the minute you start to mess around. Poison ivy, poison ivy. Καλησπέρα. Μαζί μας σήμερα, μέχρι τις 11 η ώρα, θα είναι ο Γιώργος Αργυτάκης, Men in Black, με τις μαύρες μουσικές του και τις μαύρες του ιδέες. Ξεκινάμε και το ευχόμαστε να μας αλύσει. Να είμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα ανοιχτό μικρόφωνο, σε ένα καινούριο ιντερνετικό ραδιόφωνο, beton7artradio.gr, σε μια καθαρόαιμη αυτοσχεδιαστική πράξη, όπου η μουσική γίνεται μέρος συγκεκριμένης παράστασης. Ξεκινάμε με μια σύμπραξη Ελλήνων, Τούρκων και Αρμενίων μουσικών και Αμερικάνων, δημιουργώντας συναντήσεις στη Νέα Υόρκη σε σχέση με τις καινούργιες συναντήσεις του Beton Radio. Thank you. Lennon του Johnny Hartman στο Why Do I Own Hair. Coming good time, Charlie. Playboy with a whole lot of soul. I said to call me good time, Charlie. Playboy with a whole lot of soul. I'm the last of the big time spenders. I keep a pocket full of gold. Whoa! Put on your red dress, baby. We're going up to Sugar Hill. I said, put on your red dress, baby, yeah. We're going up to Sugar Hill. Come on, come on, if you want your sister with. Put on your red wig, baby. I want you to ball with me. Put on your red wig, baby, yeah. I want you to go out and ball with me. Don't you know the sky is the limit, baby? Little girl, and everything's free. Lord, I can make you feel good, just like I said I would. Lord, I can make you feel so good, just like I said I would. It's all right. Oh, Lord, it's all right. Playboy with a whole lot of soul. Oh, they call me good time Charlie. Playboy with a whole lot of soul. I'm the last of a big time spender. Little girl, I keep a pocket full of gold. Oh, I can make you feel nice. Yeah. So good, just like I said I would. Now come on, I said we're going up to Sugar Hill, baby. Ο αμπελουργός της παρεστητικής απογείωσης, ο θείος Μπόμπι, τρελή αδυναμία. Thank you. 107artradio.gr, Royal Ground Review, Swingers, κάνουν το debut του το 91 με το LP King of Gangsters και είναι σχεδόν οι πρώτοι που θα πιάσουν το κύμα της νοσταλγίας του swing. Thank you. νυχτερινές πτήσεις από το Rusty Brian, γραμμένο το 1967 με Grand Green το φοβερό στις κιθάρες. Beton 7 Art Radio. Τσάρλι Παρομάρες, Ιησούς Ιμπονέι, Δίνες Μπούκαλο, 1967, από την εξαιρετική συλλογή της Βάμπη, με τίτλο Μπούκαλο Tropical Dream. Yeah.

Ματσίτο. Μια μοναδική μουσική αξυπέραστη φυσιογνωμία που έπαιξε τεράστιο ρόλο στην ιστορία της λατινικής τζαζ για τη ζώνη της δεκαετίας του 40, καταφέρνοντας ίσως για πρώτη φορά το συνδυασμό ισχυρών αφροκουβανέζικων ρυθμών με τζαζ αυτοσχεδιασμούς. Ο Ματσίτο βέβαια ήταν ο frontman, τραγουδώντας, αλλά μην αδικήσουμε τον Μάριο Μπόζα, τον καινοτόμο συνθέτη πίσω από τις σκηνές. Sonora del Macedo, Guayaba, 1967. Latin Bugalo Tropical διαθέσιμος από το Περού, για να περάσουμε σε μία από τις μεγαλύτερες φωνές του 20ου αιώνα. Σίγουρα θα αναφερόμαστε στη συχνότητα σε αυτή, διότι έφερε τα πιο εκφραστικά χαρακτηριστικά σε ό,τι υλικό ερμήνευσε. Μήνα μόνο, αφαιρεμένο. Beton 7 Art, radio.gr. Στο στούντιο γίνεται λίγο χαμός και κάθε Τετάρτη στις 9.30 μπορείτε να ακούτε λίγο διαφορετικές μουσικές από τη Βασιλική Καρακώστα και τον Κωνσταντίνο Βουντούνη στο Άγγελον Βήμα. Μείνουμε σε αυτό το ευχάριστο mood που προσδιορίζεται από αυτές τις μελωδίες και θα ισχυριστούμε ότι είμαστε πολύ τυχεροί που μας ακούνε και οι αγαπημένοι μας φίλοι από τις Κυκλάδες, ειδικά τη Σαντορίνη, αγαπημένο μου φίλος Ανδρέας και η παρέα του, που το αφιερώνω αυτό το κομμάτι για τις τύχες. Marvin Gaye, Lucky Lucky Me.